هم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. بني اسرائيل تا اولنی خطاب باغی کی دا اللہ احسانون و تشمیرل چما دربان دیر احسانات کری دی نو اعبدو ربکم احسانات قدرو کی او دا اللہ عبادتو کی دعا عذابون ذکر کی چکلم پا قروی زندگی کی دا اللہ دا قانون نافرمانی اکڑا نو اللہ رب العزت در لسزا در کڑا استاسو ناکامی دوی معذاب ذکر کئی چکالا پا مصری زندگی کی تاسو نافرمانی اکڑا نو اللہ خوار کئی زلیل اکڑی نستاسو زندگی چې دا د ناقدره د وجنا په ذلت کې و اوس د ذلت نزان یستل غواړي نو ایمان راوړي نو کامیاب بشي ایمان راوړي نو کامیاب بشي نعمتونه سلور مخکې بیان کړل اوس پنځم نعمت ذکر کړي العفو عن القتل العفو عن القتل لقتل نماف کول لموسیٰ علیہ السلام واپس راغی کوہی تورنا واپس راغی نو دیسی او نو دسخی بندگی کی اختو او دسخی عبادتی کو پاغی کی دی اختو موسیٰ علیہ السلام بیانو کو تفصیلی صورت طواہا کی رضی صورت عراب کی موئی چھ دی پخپل عمل ستو مانشو پدې بعد عمل ستومانه شو او توبه یې استله الله رب العزت د موسی علی السلام اطمینان نو چې دای خو ما سره ایمان راوړل بیا چې کوم نه وی اجعل لنا الها کما لهم الها بیا ما غځای کړي په مسله پوهه کړل بیا چې کمندونو دی دوباره سامری و تسخیر جوړ کو دی و ته بیا پری و تل په سجدا د دې په توبه وسه یقیني د دې په توبه وسه یقیني الله رب العزت موسی علی السلام ته خارکې چې د دې توبه د زړه نه الله رب العزت د توبې لپاره شرط مقرر کو د ایګریډلی وو یو ډلاغو چې هغه بالکل د سخی بندگی نه وکړي بالکل د سخی بندگی نه وکړي خوږي کنه بالکل بندگی نه وکړي هارون علی السلام سره ملګری وو دویم قسمو چپ پاتے چپ ڈالا ساکتین چپ ڈالا وا دریم قسمو عبادت کون کی رسخی چاغی رسخی بندگی کولا آرسخی عبادت کون کیو آچکم دو حارون علیہ السلام ملگریو پاخو بیغمو وچه دا کمی دوڑا لیوی نو دوڑا گناهګاری یو د سخی بندگی کړی و او دویم په چپ پاتې شویو دویم په چپ پاتې شویو الله رب العزت وویل چې دا چپ ډاله چې دا دوی توری راوالی او دا چې چا بندگی کړی دا دوی مرتد شوی دی دوی دی مړکی دوی دی مړکی ختم دی کی نو دا دی چپ ډلی سزا دا دا چې دوی دی خپل رشتہ دار وجنی او چې چا د سخی عبادت کړی دی په دې سزا دا ده چې دوی به ووجل شي دوی تیار شو دوه صفه جوړ شو یو کې قاتلین ودرېدل بلکې مقتولین اوس په وجل کېږي آی تورې راواغستلې او وجل ته تیار شو او د نورو سټونه کته کړل وجل کېدلو ته سوسو تیار شو په دغه وخت کې حکم راغی بس شو بس الله خار کړل چې د دوی توبه د سنا ده د زړه نه ده توبه د زړه نه ده ځکه چې دوی په دې ګنا دومره ستومانه شو چې خیر دې مونږ دې مړ شو خو چې آخرت ته دې ګنا سره لاړو مونگ دی مرشو خیر دی کچھ اللہ رانا رضا شی او آخرت تا دی گناہ سر لارن شو مددین معلوم شو چھ واقی چھ دی پا دی گناہ سری قیمان دی او ستومان دی و اللہ رب العزت دو وجلو نماف کل داد اللہ یو احسانو عفو عن القتل امام رازی وی چھ قتل و تماف کرو زنی تفسیرونه وی چې او یا زره کسان تینا وجل شیو او یا زره تی وجل شیو دی سم رو دی دا او یا زره نکتا گزار نکی او یا زره سهراسینا که مڑو شو او یا زره پیانکیزه کسی شو مڑو شو او یا زره تاون کسی شو مڑو شو دی سو دی تا غساگه خو نکی خودی دی سم رو زګر چې د موسی علی السلام او د یعقوب علی السلام ترمنځ خدوم را فاصله نه و موسی ابن عمران ابن قاحص ابن لاوی ابن یعقوب دا سلور نکان دی په منځ کې نو په سلور نکان کې خدوم را نه زیاتیږي چې او یا زر یو زمری او یا زر بل زمری او یا زر بل زمری دا اسرائیلیات کی دا سری خپل فضیلت ثابت دی چې مونږ ډیرو منګ ډیرو الله رب العزت پتا وجل معاف کړي پدې کې یو اشاره ده وقدا چې کله یو انقلابی جماعت او پاره کې رجعت پسند را ده نشي ارتجاعي پکې را ده نشي ری ایکشن والا شاغ دنیا طرف سمایلې دنیا طرف تمایلی په د مثال لکین سر دی چې دغه خو بجاه ده او دغه د دنیا محبت ته داسې خلک چې په انقلابی جماعت کې رادن نشي په کواجل نشي کم از کم د جماعت او باسا کم از کم د جماعت ایسا کر او باسا ځکه دې به نور خلک خرابوي ځکه او ته فقتلو دایزه کمنه ووځي ووځي ریال اسلام کی د خپل ځان چې بالکل هغه نفس مړ شي او ارتجاعیت پکې ختم شي ارتجاعیت پکې ختم شي انقلاب او ارتجاع دواړه نه جمع کیږي انقلابی هر څو قربانی د الله لپاره او ارتجاعی چې دی نو هغه خپل دنیا د دین د پاره نه قرباني هغه هغه دین نه کوي چې کم کې د ده نقصاني ری اکشنری گروپ ری اکشنری گروپ ارتجاع پسند چې کله انقلابی جماعت کې دا سه خلق را دن نشي په دې مثال لکين سر دي د نو خلق خرابوي لړکاوه چې کم دنو تاسخه غي دا خا ټماټر دې په ټول کاريټ خرابوي چټپټ وباسا ويستار موسی لقومه يا قومه او پاکی چوی موسیٰ علیہ السلام قلو زیزانو تا وزم آو زیزانو یقیناً تاسو زیاده کرده پا قلو زانو نو دعوت زکوی چی دی سر دقلی بیماری روحانی احساسو شی چی من گناہ کرده دی او زنو سچر لگو یا سخی تکنده شوی یا خدای تکنده شوی دیکی او سنی چی دی پسیڑی پوچی لیگی آره موسیٰ علیہ السلام کو یکی چی دا گره تاسو قلو روحونو سر غر ظلم کرده انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو زیاته کړل په خپل ځانونو باندې اغسو بتخاذکم الیلا دواجه د جوړول استاد سینا خدای اتخاذ معنی باندې ته تفصیل غوړي کی یاد کړی چې ال اتخاذ او ساختن ساختن دا ساختن دی بتخاذکم الیلا دواجه دو جوڑ اول استاس سخین اخدای ها علاج ازداره ظلم خوراغه مرض خوراغه اس علاج فاتوبو الى باره اکم فتاسو راو کرده خپل پیدا کون کتا خپل پیدا کون کتا راو کرده باره بر اجوڑ طویل کی کتا سو طویل دی قبل البر و بعده مختصر قدوری جلی اول چې پټای چې کمنو وڅړي په ځخم باندې هغه پرې و تمخ کې د فقیدو د ځخم نه برآ چې د ځخم د ګوړه طرفه ورشي جوړ پکې راشي نو ویل کولو ته وي کوشر کولو ته تو چې زړه یو ځای کول الله رب العزت یو ځای کول کې دلته باره حکم راوړو تاسو چې کمنو زیاته کړلې تاسو جدا شوی د الله رسکی دار تاسو شوی جدا شوی اوس په توبه باندې جوړه دی الله سره بارکو جوړه الله سره کی جوړاون کړي او ځای کوون کړي کوشر کول کړي اتو ویلا بارکو راوګر دې تاسو پیدا کوم کی خپل ځان پات داغه توبه تکمیل و بس کیږي رشتینواله و بس معلومیږي هو اجنی تاسو یو بلارا خپل رشتدار بڑکی زالکم داکار تاسو تو امیر فائده مند تاسو لارا تتوبید نو کولو ندا فائده مند پنیز دا پیدا کون کستاسو فتابا علیکم اللہ میں ربانی اکلا بتاسو آخر نلی دا دماغ کو انہو هو تواب الرحیم یقینا آغا اللہ دے بیا بیا توبہ قبل ان کے یا تواب پاسان رضا کی دن کے پارسان پخلا کی دن کے الرحیم و مہربان وائد قلتم یا موسیٰ دانہم اتشفاگم نعمت تتمہین شفاگم نعمت تتمہین وائد قلتم یا موسیٰ لنؤمن لکا تانا اللہ جارتا پاوکی جوائل تاسو موسیٰ بلکل نمانو منگا ستا خبرا چه دا تورات دا اللہ کلام دے دا منگ نمانو تلللی یو سلوی خرد روکوی اوزار سر دے تختای رانے وی چه دا دا اللہ سر دے کلام دے منگ دا تپاتا ری دا تانتا اولی کلی اورانے لی کدا اللہ را لی دس دلی وزا منگو خان نمانگا سوالی خیر من سر دی خدر کر ساتی وی کسب مقدر دا بنی اسرائیل سر شنو خوایا دا ودی خو موسیٰ علیہ السلام لڑو چولے دے اوز داو گو ردیتا چوی موسیٰ علیہ السلام تختای روڑے اور آدھے دے و تویستا خدا خبر من نمونو چدا دے چا کتاب دے نا اللہ کتاب دے منگ تا دے اللہ مخامخ ہوئی چھے منگ مخامخ اللہ ہوئی نو او غووی چدا دے زما کتاب دے نبیہ بے منگوانو اچھوی دا خبر کولو چی اگڑاش ہو نا خبر خوڑے را خطرناک خبر ہو کنا حتا نا اللہ حجارت نوگا مخامخ ہے تا فیم چی اگڑاش ہو کنا دول پرال تو زاب شروع بیا وردار شو پیو زال تو نسو دخ پشا موسیٰ علیہ السلام اللہ تسوالونا یا اللہ بیا دا خدا خو یو ندی کنا دا خدای کی خو بلا چلو ندی بیا وای چې زمو مشران مړ کړلو دا چلو کو دا چلو کو یا الله رجوندی کا سوره اعراف کی تفصیل لازم الله بیا رجوندی کړل حوالانه واقعا د باز بعد الموت چې په دنیا الله مړی جوړی کړی دی مرگ دو قسمه دی یو د نیټه مرگ دی او بل د حکمت مرگ دی تنه ته مرګ باندې چې څوک مړ شي هغه بیا په دنیا نه ژوند کیږي چې په نیټه مړ شي دا بیا نه ژوند کیږي انه الینا لا یرجو بیا نه واپس کیږي او دوی په یوم سکلتی قضا علی الموت او دوی نه د حکمت او د سزا مرګ چاوی کې څه حکمت دی څه حکمت دی ناغا اللہ بیا رجوندی کی آل سا سزا دو وجه نئی یا سبل حکمتی آلگا سزا و لور کی بیا رجوندی کی دا دا سزا مرگو دا نعمت و تعالی وی الباس بعد الموت اللہ پس دا مرگ جوندی کری پایس قلتم یا موسیٰ او باقی چوول تاسو موسی بالکل نہ منو مستا خبره شدا د الله کتاب دی هاتا تر دې پورې نار الله جارتن چوینو مونږه الله لرا جارتن مخامخ نوونی ول تاسو لرا یو ساندار یو شلاق په دې غوستا خیر دواجی پان تم تم ضرور او تاسو حیران وئ شدا شلاق د کوم ځای نه راځي بیا میرا پورته کړی تاسو هم بعد موت کوم فز مرستا سنا لعلکم تشکرون کې دې چې تاسو قدر وکړئ د الله د نعمت او تورات باندې عمل وکړئ او ایمان یې فضل الله علیکم الغرام دا د کمنو وو نعمت ذکر کړي وو نعمت او موږ وایو چې الله رب دې ښکار کړي چې بنی اسرائیل چې دې فدا د خلافت د سپین نشو شو ارتاو شو وجه داوه چې اجتماعی زندگی ده دی خواره و کغطه و تپاره که دی ناکامه و خلافت خو طول دنیا یو قول دی طول دنیا یو قول دی و دی یار خدمت نشی قوله و اجتماعی زندگی یوی والا وڑا و دکلی والا اجوان تپاره که ناکامه شو مانا و سلوه زن لجمع کولو چه اللہ و تبی دی خار ددن نشی ناغی کے بلسو شورو کرل بلسو شورو کرل اللہ رب العزت وی زلیل شوی ناکام شوی افت دربان نرا دی تاسو چه کمدن دا خلافت دے چلو لو نی فضل اللہ علیکم الغمام آسور نوکو بتاسو بانی دور یزو دی چتلل زان سر ایلکی لکی رسکلو بو خوراکو او سو کپڑا مپڑا دان سراغستی وا چه ضرورت مطابق کو بزان تامبوان لگو آغای چه کمدنو سیلائی میلائی اغاو مشلولا آچه کمی تیاری و بوی اغاو خلاسی شوی کساتوان مطوان خونساخی منساخی آغای دان سر چه کمدنو راغستی و اغاو مشلولا خاتم شو تیار خوراکی چه سراغستی دو روجی نمخی و دا طالب جان ناس شوزان لی روجی لرو برو های دو روجی نمخی کتا کلو او کنا دا خون مسلمان دی کورنا والا ورگی چی داو بیا روجه که لگ لکھره دیوی روجه دا لادیر تیم دی مخ که نایچه کندنو چپا گره زمون جن مغید مامازان سر ترموس پتی تاوڑه ہو آنوی چی لگ گوڑ برنیو کن دا سی ترموس تاوان پشاو کتلو پیچی بیا می لگ گوڑو کو بیا می ترموس تا دا سی پشاو کتل پی رمبی می ارتاو کو می چی اوستا پا میرمن را لگم بیا بنو چکو نا خوبا گوڑ رکو فیرال ما تر مستقی ناستو می اغا می تیر کو ایچی طول می خلاص کالا می گوڑ رکو انتالی بم دکشان چل که دی چی زینو گنسا خوتو گوری چرا زینو گنسا خوتو گوری بس آخر کی چپا کیوی دینا اپلا چاپلا سبق ہوئی نو دی چی آتیار گنساخی منساخی و اغا اتاکوان آغا تم گڑو زکا چی کم خوراک پس نور نرازی او سړی و ته تیار خلی و ته ډیر یا ډیر زر ختمېږي هدې خلی و ته سوي ډیر وی او نور ورپسې راته نه ورټا کې و خبره ختم نو خوراک وسروم سنو او بو وسروم سنوي او به ختم کړی ځخلو ختم کړی او میدانی تی ہوا صحرا سینا و سرشگاوا پاک ازائی کی دیرو اللہ رب و لزر پہ مہربانی اکڑا واریل براتل سپین واریل تغمام ہوئی پائی کی بڑاس نی داغی سور یخی داغی سور یخی انداز واریل برالا درد و بدی بانی ولالا و سور بے پکڑا او خوراک بتیار راتو من او سلوان سشه او زن علیمان وی قسم یو و بس خنومونه گودی زکا یو دا اللہ را ترمنا احسانو او بلبک تسلیوا نو بیا پا لنس برالا توامن واحدن کردو تاویل تاجت نشتا سلوان تسلیت ہوئی او من احسان ہوئی فاللہ والا تیار خوراک را لے گا تیار خوراک نو یو قسمو خنومون ایسو دعا مانی و تذکوی چی دا اللہ محض احسانو ندی کڑاو پکنو او سلوہ و تذکوی چی دی زرط سلیوہ چی خوراک را روان دے آغر طالب گاڑی را روان کڑی دا ندی پزڑکی تسلیوہ نال مانا و سلوہ سو کوئی دو من ترنجبینو علواغ و تکیوه ده گبین پشکل او سلوه ده کمدنو تویرون یش با سمانیا اوی سمانیا دا سی مرغای وار چه ده نوارز گونتی وار یا بیعینهی نوارزو بیعینهی نوارزو سو دا با ده کمدنو راتلل دیتا خواگه با مراتلا ترخه با مراتلا دا براتلا نداول اللہ خوراک ورکو الکم آتو من المن حدیث کے راضی خریڑے چیزے ندام نمن یو قسم دے خریڑی نتو خمشتے نیک کرواندشتے خدرتی چا تسشی دا بساڑے بزای رو کیجی یا دی بسو زہولی باغذائی کے رو کیجی شرطا یا اگرکی چا ترو کیجی خدرتی طور رو کیجی گرانو می نو آغام من المن دا دا من یو قسم دی دا دا اللہ یو احسان دی کابرگرام شیخ رحم اللہ فرمائل بے کڑا و خوراک وی دا طالب پی کمی اوگی و تیلی دی وی دلیم اللہ بے کڑا و ورکی دا بے کڑا و خوراک نا قدری ندا بکار نا قدری دی کندنو ندا بکار بس خوراک ضرورت دی خوراک سرے ضرورت چې الله در ضرورت پس پورا کو د دین کار ته فارغ به الله شکر او بس پاره کې د کمندونو خو خراب مکو شیطان دیوبند کې ا طالبانو از قبل غواله او صفو سي غړو چې دیوبند په سالن او دس کیږي کنه کیږي دیوبند په سالن او دس کیږي او کنه کیږي طالبانو هغه ډیر زورلیو و تاوی اللہ دل تیارا در کئی نو دا دینا قدری مکو دینا قدری مکووی تاسو پی اللہ پاری خیڑی ای او خپل سبق پسکووی وائی تسو ضرورت تے چه تاسو بکی سہولیات گو رئی او تاسو بکی چه کمنو تعیوش کووی تعیوش کووی دی پاری کنا قدری اکڑی زان لے جمع کول شور اکڑل سنور خبر اکڑی وزل اللہ علیکم الغمام سورہ میں کو بتا سبحان دواری ازی اور انا جن میں کلو بتا سبحان ترنجبین اون ولزان خری دا قران کریم یو قاعده دا ویسا شیخ ابراہیم اللہ تعالی فرمائل خدا یو قاعده دا چکل قران کریم د ماضی واقعہ پلفل د امر ذکر کی نو آخر دے که قلنا قالو یقالو وغیرہ مناسب دا مقام محضوفی مناسب دا مقام محضوفی زولل نارا دے انزل نارا دے رکلو را دے قدل تا که قلنا پڑتے مناسب دا انزل نار قلنا قلو من طیبات ما رزقناکم او میویل دیتا اغیو فرمائل چه پینده شیخ رحم اللہ و کلدہ قائده ویده ناغب و غصہ شو بیچ میں نے سجاد کو کہا چھمے کہ میرے شیخ کا قائدہ لکھو لیکن اس بیمان نے چھوڑی ہے سجاد بخاری سے رحمہ اللہ تعالیٰ مرتب دے جواہر القرآن دا قائدہ جواہر کی پاتش ریدہ پیندہ شیخ سے رحمہ اللہ تعالیٰ ہوئے چھمہ سجاد تو ہوئی چھ زمان شیخ قائدہ لکا او دا زمان شیخ قائدہ دا مولاو شیخ علی نوور اللہ عمر قدو خود دا جگمدن آن قائدہ پری خود لینا او پیستا شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چھ منگ دا پیندہ شیخ دا آغا وقت شاگردان یو چھ آغا وقت لا جواہر نو چاپ شوی دے منگ دا طول پیاد ہے یادو پیاد ہے جگمدنو منگ دا یادو دا رستو بیا جگمدنو ایچی رستو درس کے لارو وی چاپ شویو نو منگ دا آسانا شوانا رستو ولکا منگ وی مخ کے نیاد کرو کلو یاد گھل بھی اللہ دی مقباب کی شاپور شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ تعالیٰ و فرمائل وی اغام دا مخینی وقت شاگردو وی جوائر پا اغا وقتینو وی زر او رستم شیخ القرآن صاحب وی منگ دوارا دا تکرار ملگیریو او منگ و پپونو کی کناسو او در رد سبق پا منگ یو بلتارو در رد سبق اول با طول اغوارو او بیا با طول چکندنو ماوارو وی منگ با یو بلتا چکندنو سبق رو کلو من طیبات ما رزقناکم خورای د پاکو آغینا دوم دو مزیدارو آغینا چه درکڑی می تاسو تا درکڑی با درکا خورای با دی اکتفاو کئی نو سمخ واری آمی زخیره کوئی ظلمم دغو چه نور سو گفتل ناقدریو کئی آزدی که زخیره کئی بس کلو خورای و زخیرو بگیرشتی چه جمع کوئی خورای دوام دو مزیدارو آگینا چه درکڑی می تاستا وما ظلمونا او دی زیاده نو کڑه کمه نو کڑه زمان زمان سا کمه نو کڑه ظلمو و فائل لنا مفهول لی وما ظلمونا وما نقصونا او دی نو کم کڑی زمان سا زیاده نو کڑه دی پا ما باندی خود دی پا کلو زانو زیاده کاؤ چه زخیران دوزی اکڑا نو اللہ سنا نعمت بند کو وایس کول نو خلوا ذل کاریا دا ولنی عذاب ته تمهید اور دینه کامی چې تاسو الله رب العزت تعالی او خار درکو او پاری کې چې کمندنو تاسو ته ویځ زما په قانون عملو کوي په تاسو نه قدرې وکړه په تاسو د خلافت اهل نه خلافت اهل نه په تاسو باندې ډیر غالب دی او نفسانیت د خپل ځان په طلب کې د بل چا فائدې ته نه ګوري خلافت هغه څوک چلول شي چې د خپل فائدې نه د بل فائدہ راجح وګڼي او د قانون پابندي وي پکې په تاسو کې د قانون پابندي نه و الله تعالی سزا درکړه وایس کول نه خپل واجب کاریا او پاکي چومل دم نشي د خار دم د خار د ور دم نشي فاکلو منا اخرید دینا چکم دیا خستاز و خوخی ارافتن پازاد سرا واکلو الباب سجدا آدن نشی بدروازه بانی سجده کون کی واکلو الباب سجدا دا شکریه دا بدن دا آجزی دا بدن انقلابی اوقاتو کی آجزی کول اولا تا توجه کول دیر بہتر خبره دا الله در باندې مهرباني وکړه ملګری دې زیات شو کله دې پات پکو خار دې پات پکو نو دا الله شکریا ادا کا او دا الله تابعداري وکړه کله وا کې تا کارخانه شروع وکړه تکبر دې شروع وکړو اتنا چول دې شروع وکړل باجی بغاول دې شروع وکړل دا ګټل میدان باندې خپلوالي دا باندې الله والي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه او مکه ته ورننه کېدو نو نبی علیہ السلام سر کته کړو صحابه کرام ذکر کوي چې سر داسې کته کړو چې زین سره لګېدل و داسې سر کته کړو او په خپلې باندې ادا وی لا اله الا الله وحده ونصر عبده وصدق وعده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده دعويل لا اله الا الله وحده ونصر عبده الله رب العزت يكيوله نصر عبده دخل بنده مدد يوكو نصر عبده وعز جنده او دخل لحكر مدد يوكو بزبوتكو وصدق وحده خپل وعده رشتیا کړه چې لارات دوکا الامان او وهزم الاحزاب وحده ټول لخرې आवाज ما ټکړي لخرې ټول आवाज ما ټکړي وهزم الاحزاب وحده نبی رسول سلام په خپل عاجزي کولا او په بدنو عاجزي ډیره ضروری و نو الباب نا مراد باب القریه دن نشی پدی خار پدی ور پقیلی پدی ور سجدن آجزی کو ان کی یعنی اللہ تا آجز شی نا اللہ دا قانون تابیدار شی دویم الباب نا مراد باب المسجد دن نشی ورد جمعات سجدہ کو ان کی یعنی چو وردن نکی کی سی ارادہ دیوی چیزے ادوان اکاتا کون نتحییت المسجد تی مراد دی یار لومبای شروع د جمعه تاو کوي چې سفر ناراضي دي چې لري ناراضي اول شروع به کوم ځای کوي په جمعه باندې اول شروع به جمعه کوي جهاد درا واپس شي اول جمعه تلاش نبی عليه السلام اول جمعه ته تو واقر الباب سجدان دنه سي پر باندې سجده کوون کی د شکریا واجب دي چې وي او واي هتو ته ما پای خبرام حصتن دما پای خبره چې الله زموږ ګناونه معاف کا حصتن لا اله الا الله یا استغفر الله استغفر الله دا چې کوم نه وای عاجزي کوي وقول وای حصتن دما پای خبره چې الله زموږ ګناونه معاف کی استغفر لكم خطاياكم معاف بکم تاسو جرمونه تاسو گناونه ورسم آف کم او کدچا گناونه نوی نکا موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام یوشیٰ علیہ السلام حواسان عزید المحسنین زردہ چی زیاد بکم اجر دنیکانو ناغی اجر بنورم سیواکم حواسان عزید المحسنین آزردہ چی زیاد بکم اجر دنیکانو فبدل اللذین ظلمو قولا دائر جرم ذکر کئی نقارون خلاف ورزی نو په واړه اجتماع کې ناکام شوی اجتماعیت قانون منمنو فیل شوی دا تاسو فیل کیدلې تاسو خلافت نشي چلولای فبدل الذين سرل لذمره احساناتو تاسو قانون تغانه کې نه خوردا فبدل الذين ظلموا ظاهر کې د ریایات باندې تاسو لوګو ګورم بدل کړه هغه کسانو چې ظلم وکړو یو وینا بیدا وینا چې ویل شو دیتا یو وینا بدل کړه بیدا وینا چې دیتا ویل شو وا یاره چې کوم وخت ویل شو هغه بدل نه کړه دا غیر علاوه یو بل څه کړه دا سجورم نه دی دا سجورم نه دی قولن موصوف ته غیر الذی فی لو می صفات ته نو وینا بدل کړه چې کوم چې دیتا نه ویل شو اغای بدل نو مانا دا آیات یوا بدلا پا مانا دا قالا دے قالا دے زکدا دا خبری بدلول دے نو خبر چه سڑے بدلی نو یو پریدی او بلوی نو بدلا پا مانا دا قالا آسان مانا دا دا وایلا هغه کسانو چې ظلم وکړو یو وینا به دا وینا چې ویل شو ودیتا چې کومه ته ویل شو هغه نه ویلا بل ویلا صحیح شو د بدل په معنا د اخزر بدل په معنا د اخزر وایلا هغه کسانو چې زیاته کړو وینا به اخذ الذين او واغستا هغه کسانو چې زیاته کړو عملو کا هغه کسانو چې زیاته کړو په یو وینا به دا غنا چې ویل شو دیتا بلې واغستا درې فبدل الذين ظلموا قولا وقالوا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا قيل لهم وقالوا قولا غير الذي قيل لهم بدل الظالمون اغوينا چوتویل شیوا او وی ویلا بيدا غرا چوتویل شیوا چکما ویل شیوا غاوته ویلا او چکما تنو ویل شیوا غاوته ویلا پوی دی در چلورم قاعده دا کتابونو کتاب سوای بدلات دو مفعول ته متعدد کیږي یو ته بذات او بدل بل واسطه یو ته بذات او بدل بل واسطه په واسطه د بابا دی او قانون دا وی چې کوم ته بذات متعدد شي هغه محفوظ دی او چې کوم ته په واسطه د با متعدد شي نو هغه متروکی هغه متروکی بدل دو مفعول ته متعدد کیږي یو ته بذات بل ته بل واسطه چې کوم ته بذات متعدد شي نو هغه محفوظ دی هغه واخلي او چې کوم ته بل واسطه وي واسطه د بانو هغه متروکی تبدیل کوي یو اخلی یو پریدی تبدیل دی ته وایي یو واخلی یو پریدی نو چې کوم ته بذات متعدد شي نو هغه واخلي او چې کوم ته بل واسطه متعدد شي نو هغه پریدی دلته د واسطه د باغ نه ذکر شوی دلته هغه ذکر شوی دی چې کوم ته بذات متعدد شوی دی یو مفعول ذکر شوی دی او هغه بل نه ذکر شوی یعنی هغه معقول ذکر شوی دی او متروک ذکر شوی د دې وجه نه موږ بدله په معنا راغلل اوس په پوه شوې ده مړه ده ټول دا خبره ده اوس قال او مسانو خلا کدا موږ استاسو د وجه نه خبرو کوي موږ له دوره د علمي خبرې نه نه اوس حکم نے بما امیرو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم بما امیرو پوشن شو اوس معنیو کتو واغستان آغا کسانو چی زیادہ کڑو یو وینا بید آغینا چی ویلشی ہوا دیتا فبدل آغی چی کم بانی و تا حکم کڑیشو بما امیرو په بدل د هغه چې حکم باندې وتا حکم کړی شوی او هغه پری خو دا هغه بل څکړه واو فبدل الذين واغتا کثارو چې زیات کړو یو وینا به دا وینا چې ویل شي و دیتا بما امیرو په بدل د هغه چې ذکر وتا حکم کړی شوی او دیتا ویل شي چې هیڅ څه نه وایي دایوی حین پاتون منگل غنم پکار دی حب باتون فی شعیرت منگل جا کم دنو دا غنم و دانی پور کشو کی گنڈی وڈی دا منگل پکار دی شیخ سید پنجبیر مدد زل و رالی فرمائی چه سڑی میاوالی که دوا کولا ویچه یا اللہ مال غنم یا اللہ مال غنم وی اپل و تویز دا خدای دا برکا خلق دا اللہ نا دی ایمان سوال کئی و تا دا اللہ نا دا غنم سوال کئی اگر دا سو قتل و تاوی خلق دا اللہ نا آغا سغواری چی و سر نئی تو ما سر غنم نیشتے تا سر ایمان نیشتے زبا زان لغنم وارم لو تا زان سغوارا ایمان وارا دیوی چی تا منگ دا گناونو خبری کئی منگ پا گیرد او بیو غنم نیشتے جوار نیشتے مارا سروار اللہ ساگو نکڑ رہے منگ لغنم نو دا پکار دی وربشه وربشه بکار دي چې ته پراټې پخې کو او ته به کې کوم ډول ګناوه خبرې کوي ګناون سره برکاتو فبدل الذين ظلموا قولا فبدل کلا کسانو ویلا کسانو چې زیاته کړو یو وینا بيداغنا چې ویل شو دیتا نراو نازل میکو سزا حاضر نال اللذین نازل میکو پاکستان وبانی چی زیادے اکڑو رجزم من السمائی یو افت ناسمان نا رجز آگے سزا تبی لکی گی چی دکمی نا طبیعت نفرت کی طبیعت نا نفرت کی رجزم من السمائی او افتی وباوی افت وبا کرونا دینگی او چکنگوری دا سی چکندنو بیمارای راشی چاڑو پتنے لگی و باگانی بی رجزا میرا سمائی یو کرک جن اپت دباری نام تدیو جنا چ دینا فرمانی کولا تدیو جنا چ نا فرمانی کولا دیس نا فرمانی کری ویر چه پدی یو آیات کی وطا دو زلی ظلمو وی او یو زلی وطا یفسخون وی دا دې کم جرم کړو غنمي غختلې ولې غنم غختل الله لا ناروا دي څو نبی عليه السلام وي الله را مال غواړي دا الله نه د بل څه سم غواړي ارته دا الله را غواړي دې چې کم درو دا جرم کړو غنمي غختلې چې دو ځله وته ظالمان وي یو ځله وته نه فرمان وي او افت پی رازی ده برنه وبا پی رازی آم وبا پی رازی کرکتی نکیگی دا سی وبا دانی پی راو خطی چیو بل تا قتل الٹای بسری لورتی دا سی دانی پی راو خطی دا کم جرمو غنم غفتل خسو جرم نره نجی دا غنم غفتل نو دا تبدیل قانون الهی غنم غفتل ناروا نو خو په داسې ځای کې غختل ناروا وو چې الله رب العزت یو قانون مقرر کو الله یو قانون مقرر کو او داږي په ځای ته چې کمندرو هغه قانون بدلای داږي په ځای بل سوای دا چې کمندرو جوړو په تبديل قانون الهي جوړو دایته د دنده کېدو ذکر حواله شو چه تاسو دی خار تا در نکی گی ذکر کوئی لا اله الا اللہ استغفر اللہ دعوائی دا ذکر کوئی نو دی دغا ذکر بدل کر اویوی حبتن فی شعیرتن حبتن فی شارتن حنتتن سمرا اللہ من لغنم کلی مزیدار اکا ذکر شرعی سکو داگی دو وجن دی ظالمان شو دغه ځای کې غنم غفتل ناروا وو ابو بکر جساس یو ویل دي چې دینه دلیل نیول شوی دی توقیف پاسکار وکي چې اسکار کم راغلی د شریعت هم حق کشان به کوي ابا بدلای دا قرطبی ویل دي لا یجوز التبديل فی قول الشرعی لا یجوز التبديل فی القول الشرعی شرعی وینا کی تبدیل جائز نوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سڑی تا دوا کولا تشہد و تقو می اشهد ان محمدن عبده و رسوله نبی علیہ السلام تو استو یا استو و رحمت داوی اشهد ان محمدن رسوله و عبده نبی علیہ السلام دینا كنت عبدا قبل ان يكون اكون نبيا زما عبديت النبوت نسدي مخي زما عبديت النبوت مخي ولتاكاي بينا ولتاكاي بينا بل صحابي النبي عليه السلام دوا قولا ارتوي جوايا اخيرا كي بكرات لن امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت داغه تابع واستما تابعو داغه وتوي و برسولك الذي ارسلنا نبي عليه السلام ته نن ما نبي کويله دي نو نبي بوي و بنبيك الذي ارسلنا اجازه ورنته اجازه دې تبديل ورنکو سړې ناس ته نو هغه پرنجو کو هغه ته کمدنو پرنجو کو حبيبي الحمد لله والسلام على رسول الله الحمد لله والسلام على رسول الله عبد الله بن عمر ناس تو وعلى امك السلام صافه مود سلام يا على امك السلام صافه مود سلام دا سلام دې چې نبی عليه السلام کوم ذکر کړ دا خبر ذکر شرعي به نه بدلای ذکر شرعي به نه بدلای دا لکه زموږ د ملاقات ذکر دی السلام علیکم او علیکم السلام دا زموږ د ملاقات ذکر دی سلام او توضیع نه د رخصتای په ټیم کې لاړ مروري کې السلام علیکم مصافحه ضروري نه ده چې نه خامخا واپسای کې بس کوي لاس ملاول ضروري نه دي ولکه لاړ پس کې السلام علیکم فسلام دا زمونږ د ملاقات ذکر دی او چې ملاویږي او دا وي په خیر په خیر خیره له خیره سنا هغه بل وته یو ځل کنځلو کی استړی مشي خچار دا دې غلطه خبره تبا سوا چې زه پښتوني مې ولې را مونږ په خیره له نه وایو استاد پښتونوالای قدر خو زه اول مسلمان بیا پښتون نو اول به دا ذکر وکي چه السلام علیکم ابل بوی و علیکم السلام بیا ون خلوائی پا خیر علی تڑی مشی جی آیا نو خوش آمدید وی لکم وی حسن ویلکم دیکھا وی لکم وی حسن بیا بیا دولو آیا خلقا ذکر شرعی بنا بدلی دا بنا بدلی واپسای کی زی او چار رخصت علی السلام علیکم رو لارا دا برا تای تای تای تای دی بگیدی کم دای مراو یستن تای تای اللہ حافظ اللہ حافظ قولتا کرے دوالا خود السلام زی بولا نور کر السلام زی بنور کر دا دی کم دنو ذکر شرعی بدلول جائز دی نو دا یو قاعده تی عالمانو را غستلی دا لگی بیا عام کرده دی ماوی یو کنا چه دی در دن نکیدو ذکرو خو کنا تو دی اغا ذکر سکو نو عالمانو تی نراوی استا قرطبی اوالا میویلا جساس اوالا میویلا چه اغای وی چه اذکارو که اصل توقیب تی بدلیل بنکه صحیح لکه دا بان دوارا صحیح دا نو خپل شپی سیوا په ګډه تاکوای چې ورفع درجه ته وو ورفع منزله ته وو دا په کې نه وای چې کوم شریعت کې حدیث کې راغلي حق به وای اللهم انت السلام دا ذکر دی پس د فرض غوڼه ذکر دی دا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک ربنا وتعالی ذی الجلال دا ذکر دی دې کې ونور سپېڅلې نه تاپای چې وا حینا ربنا بالسلام واخل جنته بالسلام دا چې سپېڅلې وګرځي تاپای چې کوم د شریعت کې نه ها یو روایت ته معلومي زما سره دور گزاراو کوم چې توبه غوښته توبه خو سره خبر ده اگر که ضعیف اگر که سوي ضعیف موجودین خو چې پاغي کې راغله او د الله زیادت بیا عالمان وی چې په اذکارو کې چې کوم ځای کې ډیر دي کې راغلي نو غړي راولایي خو چې روایت په جنینو د ځان نه بتګړي نه ګرځي د ځان او په زیادتونه نه کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا صحیح روایتونه دي وبرکاته تمکار دې نسات کې پکې نور زیادت ته وبرکاته وطيباته ومغفرته تمکار دې نسات کې راغلي اگر که زور پکېشته عالمانو کوی نو څه خبره کوی نو څه خبره نو مطلب اذکار شرعیه باندې بدلای بیا عالمانو لګام کړل دې په قانون الهی باندې بدلای دا دا اللہ آنو شو قانون الہی با چا اللہ یو قانون مقرر کرده داغی مقابل کې با قانون نجوڑه ها چې کم زیده اللہ اختیار در کرده قرآن و سنت باغی کې قانون مقرر کرده نو حاکم لے اختیار ده و اولی الامر مطلب داختا حاکم دی قانون بیا جوڑ کی خو چه کم زائے شریعت مقرر کرده ہو لکه دا قاتل سزای قصاص مقرر کرده ہو آغا زائے 25 سال عقید با مشقت مقرر اول حرام دا قانون شرعی بدلول دی قانون شرعی بدلول دی تبا سو اولی وی تا تبا وی چولی چه ما مجرم لسزا ور کرنو تبی خفش پی نجی دا مجرم پا سزا نیم خفا دا اللہ پا قانون بدلول خفای زست تاسو نه یو تپوس کوم تاسو نه کوم جواب مال راکې چې د سالمې دنیا بادشاہان وزیران نیک عمل مسلمانان بادشاہان د ټول راځه بشي او دا وي چې اره د دې پنځو مونږونو نه یو مونږ کټکو په اتفاق باندې په اکثریت نه په کلیت یو مونږ کټکو ادنا نا ادنا زمیدار مسلمان بے وسر او منی منی دا دا اللہ قانون دے خلق بسوئی زمیدار بو او خدای دی غر کی دا خدای پا کارونو کی گوتی وان شورو پرلسو پا خدای زمیدار بو موئی چه دا خدای دا خدای پا کارونو کی سکی گوتی خدای دی تبا کی دا باس شایا یا وی چی روجی میاش دی منګه چې کندنه او سکل موسم ډیر خله او تیار یو وتا تیار یو سکل په میاشتې فرض دي او به مانی وسره شوکو یاوې چې خلک کمزور دي او پندره کوي او به مانی دې ته دین وای نو تبديل حرام وای حدود ته دین نه دی وایله واغې ته تبديلوم جایز وي خیر ده تاسو خبر اغه قانون له فیصله وموړي او اکه وسره مليوم اغه ته غلطو نه وي کم از کم خلک دومره خو یا کول غواړي چې غلطه ته غلطه وي او غلطه غلط اومني چې عقیده سم پاتې شي چې کم از کم کافر نشي زما په خبر جوړي تاسو ته بیت جوړه خراب شوه دا ښایي انا خرابو دې کې څه دغه نشته نسته فتیشته ما او تو ګورم زه به د کوپر پاتولوګم خدای دې نه کې چې زه مسلمان ته کافر وم الله دې نه زمانه ذهن دې دا ذهن زمانه دې الحمدلله مسلمانان دې چې د کوم ځای نه شریعت نه خبر دي نو اپ کځای کې بشریعت عمل کوي خو چې مونږه مليانو به وایو ایمان خو باندې خو مونږه ایمان نه یو خو بغزیان او حسدیان نه مليان یو نو مونږه مليانو دومره نکړل چې مونږه د خلکو ته دا وایو چې دا کچارای دین دی او په دې کې غیر شرعي قانون له فیصله وړل او هغه باندې فیصله کول خط ګناه دی چې کم از کم دې ځان ته ګناګارو مونږه د شریعت ټول کارانه کارانه ټول دا الله قوانین بدلیږي باقاعده په طلاقو کې بدل شو په میراثو کې بدل شو په نکاح کې بدل شو هغه بدلیږي او په حدودو کې خو بدل شي په خوا هغه بدل شي دي تعذير به په هغه ځای کې مقرره چې کوم ځای کې حد شرعي نه وي دا مسله دا کنه مفتي هو یې کنه خدای باندې دور او خلک حق وایي خلک لګه تعذیر په هغه ځای کې مقررول شي چې کوم ځای کې حد شرعي نه وي چې حد شرعي وي هغه ځای کې به د حد شرعي نه یو ډنډه کمول جایز دي یو ډنډه سیوا کول جایز دي ان شاء الله سورۃ نور کې ورځ نه نه جایز دي حدود الله لا تغلو فی دینکم و من یتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه او دا اللہ دا حدود مقابل کے با حدود دا مقرر ہے اِنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهِ سُورَةِ مُجَادَلَةِ کے برای شمشن دیتا خلقو دن نے دوئے آنے دا پا دن کی حسابی قرآن مجید نے دوئے فَلَا تَأْخُسْكُمْ بِهِمَا رَحْمَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ حدود دا ایسا ویلے دے دن ویلے دے چھے سنگا مرز دن دے نو حدود ہم سدے زمرا زوری چه حدودو لور کرده زمرا بوزنه ده ورکرده گیلی او گوره قرآن پا فلا تقربوها فلا تعتدوها نا دا اللہ حدود دی فدے کے بعد لول تبدیل حرام دی دول وصلو من اللہ فبدا و تعویلات و باب التعویلات پراق تعویلات شروع دی فبدا للذین آزرم قولا دے چھ کم جائے کے پانسی لکلے دا چھ کم جائے کے پا آئین کے پانسی لکلے دا دے دی نران چھ دق قدر دے پانسی پا جائے پیسا شروع دی کی جائے اجلی کی جائے دا دا شریعت دا وجہ ندا دا پا آغا دائی کرا چھ کم دائی انگریز پانسی منی انگریز پانسی منی زکر دی آغا دائی کی پانسی ویلی دا امشتے نا ختم شوی دا خود جشی دیری دقی تا پانسی تا قصاص ہوگی او داری دی پتورا والیزا زکر قصاص پتورا دیکھا داری دی پتورا والیزا فبدل اللذین آزولم قولا بدل کړه دا د وزل ظلم او د قانون الهي بدل کړه ده انو دا آیات د معلومه شو چې څوک قانون الهي بدل کړي په هغه قوم کې به افتونه راځي کرونا کینسر ایډز داسې بیماری رالی چې دا غیر خلک تصور نشي کولای ډاکټرانو حیران دي چې داسې دي کینسر به مخ کې ورچا پیژنده نه چا پی جندنه اوز دوم را دیر شده سوایا با دیو زایری از باب گوری بیدی او بو کسی چلیو دا گتری سیوا شیو دا دا چلو شو دا دا چلو شو دا دا غوڑی سیوا شو دا مخ طولو خلقو سو چو خوڑلو دا طولو دا دا دا خوڑلو اصل وجه دی کردنو قانون دی تر اغلی قانونی شرعی بدلو منگا دا وو او یاو کالو نمجرمانیو چی من قانونی شرعی بدل کردی اخیر بدا اللہ رب العزت غضب چې کمنو جذبہ کے نرازی اللہ رب العزت تی منگ دے جرم دا سزا نو ساتی او اللہ رب العزت تی دا قوم مخ کے بیدار کی اللہ ری دے حاکمانو لتوفیق ور کی منگ اصو منگ دے دے اللہ سنو دے اللہ اسلامی قانون نافذ کی حجزہ من السمائی افاد دبارنا پی ما کانو یف سکون تدی وجنا چدینا فرمانی کولا وایذ استسقام موسی لقومه ناتم نعمت انفجار العيون من الحجر دسکلو بو سره ختم شوی الله رب العزت نعبوه فيه الله رب العزت ولا دګټ نشینی روانه کړی پاو وکي چوبو وخت موسی عليه السلام د پاره خپل عزیزانو نو ویل اوه فهم ساره دغه ګټم آیا وګټل الحجر الاسلام احدی یو سرور گوٹا گٹا وا یا یو گٹا بس الاسلام جنسی نو فان فاجرت وی واحلا نوش لیدا فان فاجرت میرو سنت آشرت آئینا نو راو باید لیدین دولت چینے سورت عرب کی فم بجسد ہوئی اغاوالا نئے حالتو اول نرے نرے زیم شوروشو بیا پل داغیر انفجار را دے او بو بایدی او بایدلی دینا دولستی نی زکا دولست خبری وی یقینا معلوم واری ویڈالی تا گدر پل چکم زیب او بس کی زکا زنی قومون غٹو نو زنی چینی غٹو وی زنی قومون وارو نو چینی واری وی نو هاری اخپل اخپل پیجندان اخپل اخپل پیجندان معلوم شو او با تقسیم اول جایز دی چکل دا جان خطر وی د جنگ دې کمزونو خطر وی نو مې وایل خریوس کې د ورکړل الله نه او مکیږي بزما کروان کاری چې فساد وکړي د الله قانون خلاف وکړي د الله خریو نه د الله باندې ولا تاسو ګرد مفسرین او مکیږي بزما کې پرانی کوونکی فساد کوونکی په خو یې خپل تو میا موسی دا دې کمزونو دوی مازا او دوی منا کامی بل ځای کې هم چې کمزور ناکام شوي بل اجتماعي زندګۍ کې هم ناکام شوي ذلیل شوي خوار شوي پایز قلتم یا موسی پاکی چې تاسو یې موسی بالکل صبر نکو مونږه په خوراک یو قسم باندې ما وی کدو قسم او مانو سلوان نو بیا قسم یو لکه یو کور کې ار د دال او بینډې پخېږي بچالک په پینځم ورځ کور ته راشي د سکول نه بي بي څه پخ کړی دي بچې دال او بینډې موږ لا خو په دې ورو صابوني کو خدا یو شی هم مونته لري دال او بینډې دال او بینډې دال او بینډې نو شی د کندنو دوی او قسم سره نو آیا واه حالا توام وایلن په خوراک او قسم باندې نو غواړه موږ لا نظر امنه جواندی پیغمبر تو وی منگل در امنا او خوالا تو جواندی ولی تا ویلی چی چی منگل در امنا او خوالا نو دی سوال پا موسیٰ علیہ السلام کی نو پا نیک بانده سوالو کا خو پا جواندی پا مرنا فادولانا رب کا نو خوالا منگل در امنا دی چراو باسی منگل در آگینا چرا جکی از وکا من باقلی آد ترکاریانو در آگینا یعنی منگل چی کمدنو در سیدن پکار دی چزمہ کہہ را ٹوکئی یو زن خلا کوئی ویدادی پی جندل سنگا دیسو ٹول مرخمبر او سروانا کھوڑا دیس پر اون زمیداری ٹول دی سنبالوانا او دا زمیدار دزمہ کی چیزو نا دیر خوکئی چیار سوالا پاکر کی خوچی دا شو گوری چی ساک پکی نیشتے نو یہاں بس تیر خولت پر اگرام اکڑا خو ساک پکی نو گوی ساک پکی نو پدې وجهه غو یاره بل د موسم کور د بیلډو خو بس نه په بیلډه بیلډه ته خیال نه کومه خو خو کومه څه پته ما په ځان سره یو پکا وړي وې ځان سره پر زمیدار دا سيزونه خوخي دیم زمیدارانو هغه ته چې کمنو توجه وکړه موهایمی ذکر کوي تبصیر الرحمن تفسیر دې تبصیر الرحمن تفسیر نوم دے دو جل لے خو محایمی صوفی دے پر تصور اصلاحی نکتی لنڈی لنڈی پکی دیر خولی خولی دی او دایات دایات سر ربط پکن دے او دا بسم اللہ دا ترجمی زنی عالمان کئی اگر اسم شیخ صبح رحمه اللہ تعالی بکاولا دا صورت مطابق دا بسم اللہ ترجمہ نو دا محایمی کرنی دا تفسیر الرحمن کی محایمی دا دا بسم اللہ ترجمہ کرنی دا دیر دیر روپو باندې نه دي لکه روپای کم دي زکه دو جلدای جلدونه کم دي په دلالین بشارت مختصر مختصر تللی دي مختصر مختصر دي په خوا په خورې چاپونو دا خو گزاره کیدا اوس ته کمندرو لکه خامخا بیروتینو هغه یو تین کې زر د ورکه لکه یو جلد 3000 روپای باندې 3500 اوس خو 4000 تلل اغذ کرکڑی دی کانت النعام امورا سماویہ فشقت علیہم لمیلہم الى الامور الارضیہ کانت النعام امورا سماویہ دامن و سلوام دبرن راتل الاسمانی خوراکو فشقت علیہم دا پدی درانو لگے دل لمیلہم الى الامور الارضیہ زګر دې د کمندرو مادي طرف تاسو مکه ته ډېر توجه پدې کې سپلیات او هغه باندې سیس په بادو لګي لګان چې کوم سړې د کمندرو د دنیا دارای او د دنیا د تعلیم دې رضتي او قران ته کې نه و چې نیمه ګنده کې نه پړسيږي و او چې تیګر اخلاصيږي تاویږي را تاویږي اغه باندې سکندر لکه قران ګران لګ او اغه ته کېنا ورناس پي اتګین دی وګین دی ورناس هیڅ مثال نه هیڅ مثال نه کله چې د باندې روحانيت قوی وي او یا روحانيت سنا شوی هغه باندې قران او دین خلګي او چې چا چې کمندرو سفلیت کته علوم تا او د زمکه تعلیم دا مادیات او توجه ډیره وی په هغه باندې قران په غنی او هو علیه عما او هو علیه عما هغه په غنی فاضلنا ربک او غواړم لاره در امنه دی یو خرجلنا چراو باسم لاره داغینا چرا درونه یې زمکه من باقلی آده ترکاریانو داغینا و قصا یا او ده تاری و ده بادرنگونا قصا چی اومه قوڑیشی بس فسیبیا چی اومه قوڑیشی وافو می او غنمو دا غینا پاده سیا او د نسکو دا غینا نس دال دی فوم غنمو ډوډای ته موي او وګی ته موي بلډ پريشر علاج دی پکې دا خو ډوډای پویو پسالن مالن خو پویدل رګا من بقل اثر کاریان شوي او قصه ها سلام شو وافو می ها ډوډای شو د غنمو سره د وګی نه پاده سیا رنگین سالن شو دال مال چانا مانا لوبیا موبیا دانی چکے میں پخولی چی نسکان او بس والی آدھا دا پیازو تڑکا دا دا پیازو تڑکا نو بلا زامنو شیخ تیار کردے دے لکا خبر آبر پویدل پسالن و بس والی آدھا پیازو دا گئی نا موسیٰ علیہ السلام تووی چی دا سوالو ٹک ندے قالا موسیٰ علیہ السلام تووی اس معنی تا گورا دا تبدیل و دا استبدال قائدہ مخینہ یاد لارا تبدیل استبدال سو مفولن تو متعدی کی گی دوارتا یو تا بزداد بلتا بل بزداد سوی معقوض بلواسطہ سوی عثمانہ مزقل قلدہ الارم اتا استبدیلون اللذی آیا اقلی تاسو آغسین چغد بیکارا فبدل داغکی چغد بیختار بلکل بمانا پوئی گی اتا استبدیلون اللذی آیا اقلی تاسو آغسین چغد بیکارا فبدل داغکی چغد دیر بیختار ولی دا تلکاریانی داولی بیکار دی داون دا اللہ پیداوار دی اللہ رب العزت ورکی دا بیکار دی تو نا که دا سوی چه دا سیزون ٹک نوی او دا سیزون بیکار وی بیا بی ورپسی باللذی هو خیر نرو باز اتس تبدیلون اللذی هو انا بی ویلوی اتستبدلون الذي هو ادنى اصل کې من او سلوا پر خوذل او دي سي دون له ترجیح ور کول دا غلط زکاغه خالص نعام الهيو پاره کې د دې کسب له داخلا نه و خالص د الله نعمت او په دې کې د دې کسب له داخلا نه د دې کسب له داخلا نه رضا دا غ نعمت نا قدري و چلا ولکم خاص نعمت ورکو حضرت تعالی رحم الله تعالی ذکر کړی دی بیان القران کې چې یو سړی وی متوکل علی الله وی او الله رب عزت والا دی یو طرف دا د روزه بندوبست کړی وی یا چې کمنو ورونه وته وای چې د دین کا واسطه په دین کې به زمونږ یې صحیح امم بستا خدمت کو من بستا خدمت کو یا د کمدنو د مدرسې د طرف نه د دسته معاوضه وی یاسی د دل الله رب العزت د ضرورت پورا کوي بس ضرورت ول الله پورا کوي دی وای چې موږ اوس ما بل کرور تلاش نیولې ځان له دکان کوم یا وزو ذکر کوم زما د کمدنو ځان له دکان کوم داوم دې د کمدنو د الله د نعمت ته قدرې کې دا اللہ دا نعمت نا قدری کی نا قدری مکو دا اللہ دا نعمت چا اللہ رب العزت تی ضرورت پورا کئی بغیر دا احتیاج نا یعنی اگا ستا پی اگئی دربانے احسان نک دی ستا احسان نی پی چتا چه کمدنو دا اگئی مال پا دینو لگئے مال پا دینو لگئے نو دی که چه کمدنو نا قدری مکو اللہ رب العزت دین تا فارغ کڑے با دین لکھو ضرورت دل خضور ورکا اللہ رب العزت طالب باندې رحم کړي مدرسه کې ډوډۍ ملاوي کی کخی که خراب وي په دې دین تفاری وي بازاري قدر وکاو ته دین لا زور ورکا دین لا زور ورکاو دې وای چې زبر زیارت او جمعه پر دې اړي کوما زما چې کمندو دا کوما زما دا کوم زما الله خپل په کوما دا دې کمندو دې سوریا کې خدای سبحانه سوري ښکاری او دا ایک بٹا پوڑ دا برچا پلانو کری او دا موکی دا موکی بل بیا گردی بیا کلیو چل کے کلا بل چلتی نو سبق دنو بیا کلا کلا پاتشی اتا استبدلون اللذی وارنا باللذی وخیر ایو دو مصران لارشری او خارتا اریو چی زکت تنوین نبی لار چې یو خار تا یقینا ستاسو دوباره بیا غا چې وخت ستاسو مطلوب بالته ملو شي هوا غره بات علی مذللا تا پکړې شو بدیوان ذلل دا سزا رااله ازلت ولاوان بسبب الكفران ازلت ولاوان بسبب الكفران ذلیل شو خوار شو سپک شو تنا قدره دا وجنا نو هغه ایمان او سلوا پرې خوذل پرنجبین او نرزان پرې خوذل او مولای ټیپر واغستل نو هغه ذلیل شو اوس قران وی نعمت ته کمن او سلوا او مولای ټیپر ډیر بیکار دي کنه د لاټ می کال او خپل صدای د لاټ می کال او خپل واغستل او قران پرې خوذل ذلت پر ناراضی غلامی پر ناراضی زګه خو غریب وي هغه غریب هغه وي غریب زمون وزیر اعظم وي چې مون باثروم ته ځو نو مون بلای می خپل ته پوسکو بیا کی ویلو ایم اف نو دا غلامی نه در نور تور د سپینا تعالی قانون پرې خوځو واغریب علی مذلا تا پکړې شو غریبانه ذلت او خواري ذلت چې ظاهر په نظر راځي او مسکنت چې هغه خواري د زړه وی د زړه خواري کسي خواري علیه ذلت سپکواله او خواري او سجدې په کار د الله کې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وباو بغضب من الله او سجدې په کار او غصه کې طرف د الله نه داول یار دار دی وجنا چې خیرند انکار کو دا رسول الله نه او وجل وی پیغمبران به جرما پاکولون النبینا او وجل وی پیغمبران به جرما بغیر له اولی پیغمبران په جرمم وجل شي چې بغیر له حق و سره وي نه د بغیر له حق مطلب دا دی چې بغیر له حق عند القاتلین بغیر الحق عند القاتلین چاچ وجل راغی موی چه بی جرمه چاچ وجل راغی موی چه بی جرمه نور خو القتل قتلانی قتل بی حق و قتل بغیر حق و قتل الانبیاء یکون بغیر حق دائما قتل دو قسمه یو خو جرمی او یو بی جرمه قتل پیغمبرانو همیشه به جرم وي خدا بغیر الحق ذکوي بغیر الحق چې دوی چې چا وجل راغی وي چې دوی جرم وي دې جرم نيسته کوم تر کاوت تل ریکو یې بس وايي رسولون النبینا او وجل به پیغمبران به جرم ما ذالک دا انکار ولیکو او دا انبیای ولی وجل ذالک دار دی وجنا چه اقینن دی انا فرمانی کولا او دی وجنا چه دا حد نتیره کو فکانو یاد دون زمن تفاسیرم ذکر کئی محدثینم ذکر کئی و یو گنا بل گنا راکاگی یو گنا بل گنا راکاگی یو گنا دا بل گنا ذریعه کی دی اولو پا قانون عمل نکو عیسیان دیتو ہوئی چه سڑے عمل نکو دی عمل نکو وچه کل عمل پری خودو تا اللہ پا حکم نو پسخو عمل پا کارو نو داغی مقابلی ای عطیدہ اکڑا او نور قوانی نی جوڑ پر زکا عمل خوا پسکای نو دا الله قانون پری خو دا غي مقابل کې اعتدا وکړه وې بده باندې او بس عمل وکړه بری آسان او آسان چې اعتدا وکړه دا اکبر سره پاسې نبی داعی را پاسې هغه تویدا تاسو کوی دا الله دا کتاب پرې دی دا الله قانون پرې دی او نو ويم جوړ کړو هغه یو تل ریکو دا موږ نه منو پیغمبر ورته غرق وشي تبار وشي راغې وځو راغې وځل شروع کړل خبره کم ځای نه شروع شو دایسیان عملی کول یې نه په قانون عمل نکاو په چې نیکو نو اعتدار علا چې اعتدار علا په انکار د الله د آیاتونو راغې په چې چا د الله آیاتونو بیانولو اداله کول غواړي د مسلکو ته بنامه او دې زمون قانون در رکاوټ ته داغه وجه له شروع کړل په چې دا یو کول نو خوار شو ذلیل شو غلامان شو خوار شو ذلیل شو غلامان شو ان بنی اسرائیل قد مضوا وانتم تعنون یا امه محمد بنی اسرائیل لاړ تیر شو اوس په ځان ګور اوله په قانون عملو نکو وی خیر د اوس نوې نوې انګریز تللې خلق لږ گزاره کو لا نابالغ غری لا نابالغ غری نو په طریقه و سم شو مې عیسیان یو کو په بیا لاغي مقابل کې قانون شروع کو چې عالمان را پاسېدل چې دا مکه وای دا الله د قانون دښمنی مکه وای او دا الله قانون بیان کړي وای دا د عین باغیان دی دی وځنه دی وځنه دا الله رب العزت د دین د عیان هغه وجل شروع او ګرفتار اول شروع کړل حضور بات علیهم ذلت والمسکنه مدعا انجاز قدام جا کی سیاست چه پا کم زائی ده گوتا ایخی ده مدعان دقا ده چه کم سیز تا ده تنظر ذریعه وائی چه کم سیز چه کم ده نو تا ده ترقی پلار که رکاوش وائی اکا ده ترقی ده تنظر سبب ده ده ده چه تا ده اللہ قانون پر خوزل ده نور اسباب اسی دی پلان کی خان مل خرص تو پلان کی خان مل خرص تو دا ملک تی ایس یو نعمت دا سی نشتے چا پا دی کی نشتے الحمدلله هر نعمت پکشتا مادنیات هر یوسیس پا دی ملکشتا دیتا با انگریزیانو سونے کی چڑی آویلا دسرو مرغی میں وطویلا سونے کی چڑی آویلا ارسو پا دی کشتے پا دی چی کمدنو برا لاکی کت آلا کی ددی نعمتونا ددی ملک باشندہ نشی ختم آولے خوارمان چې دې اختیار بل چا سره نه وي او دې ملک وال سره اختیار دې سره وي دا کې باندې او دا لا قانوني لګولې تا به کتل وي چې په دنیا حکومت کاو کنه په دنیا حکومت کاو کنه کو خو موږ د خپل لا سفرات خپل لا سفرات ذالک بما سو وکار یاتدون دار دی وجنا چې دینه فرمانی کولا او دا نه تیرې کو ترغیب ور ورکی اول خطاب ختمای او ترغیب سره ختمای راشه اومه نه کامیاب بشي وګوره سانات نکړو ان الذين امنوا تبي آیات کی ترغیب دے وای پال کعبات کار نکي پال کعبات کار نکي پنوم باندې کار نکي کردار با قتل غواړي کار با کول غواړي د کار نه کار جوړيږي د کار نه کار جوړيږي صرف پنوم مسلمانې هیڅ فائدہ نه کوي پنوم توای دې یهودیم پنوم نصرانیم پنوم صابئیم نومونه هیڅ فائدہ نه کوي القابات هیڅ فائدہ نه کوي عقیده سمول غواړي عمل سمول غواړي آمن بالله عقیده سمج وعمل صالحا عمل سم عمل سم کر ار یو دین والا دعوت ته برائے نام مسلمان لم دعوت ته او هر یو دین والا دعوت ته چې اسلام لراشي دلیل اسلام وحدت الادیان چې اسلام کې دا پابندی نشتا چې بلانکی قوم وته نشی راتله بلانکی قوم وته نشی راتله ټول لراشي دي تا او دا قانون نیراوالی نو دی با دی کمدن و خوف و خوزن ختم شی او کامیابی بی سر برا کشی طول تا دعوت تی چاگد اسلام لرا شی یا خیلن آکسان چاگی ایمان راوڑ دی او آکسان چاگی را گردی دلیو حادو چی اودیانو ورنسارا ویسایانو فرنگیان وصابین او صابین دستور عبادت کون کی دا لقبو دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دو امت واصحابینا من آمن باللہ دا خبر دی اندہ دی دا آیات عنوان چی ماوینو اعتراض ختم شو ان الذین آمنوا من آمن دا خو مبتدا و خبر یو دی اس سبا خبر دی اندہ آکسان چی ایمان راوڑ دی اندہ چی ایمان راوڑ پا اللہ بیا سر اوڑی نمون کوئی پال خواباتو کار نکی چه بنوم مسلمانی نو پدی نکی کی کار کردار اوپای کردار راشی طول راشی من آمرا باللہ چاچی مان راوڑو پالا پرد رستانائی چاچی مان راوڑو پالا وانیو پرد رستانائی دنیوی وحدت اللہ دیان والا یو فتنه دا پا دی دور کی کل وحدتو لدیان نم دی کل تقاربو لدیان کل تقاربو لدیان کل رابطتو العالمی مختلف نموند دی دا غی چه کمدنو دا میشن دی چه دری اسمانی دینو ندی یهودیت، نصرانیت، عیسائیت، مطلب اسلام دا دری اسلامی دینو ندی او دا هر یو پا خپل خپلزائی ٹک تے یو بلتا با کافر نوائیو مسجد معبد کلیسا یهودی مسجد دا مسلمانان عبادت خانه دا معبد دا عیسائیان دا معبد دا یهودیانو دا کلیسا دا عیسائیانو دا دادری والا و یهودی و ایزکا چه دری والا مقصد داده چه اللہ رضا شی او آخرت کی کامیابی ملو شی دا دری والا دا مقصد ده تک تا طریقی جدا جدا دی طریقی بدلی بدلی دی سو په یو طریقه الله رضا کې سو په بل طریقه سو په بل طریقه خدای خبر نه ده هیڅ خبر نه ده دا درې واړه یو کول غواړي او یو قانون جوړول غواړي عالمی زګه دا قانون دا وځي نه خلق بل تا کافر وي چې دې زما دین نه مني نو کافر دی ولیاضا وجل پکار دی ردی د وجنه جګړه جوړی نو په دین جګړه مکه وای کړه سمکه کوي نو کوي خو په دینونو من خلې دا انتها پسندی ده دا مکه وای راغی وای دا درې واړه دینونه یو کو یو قانون جوړو یو بلتا چه کمدنو کافر مو آئی یعودی پا پل زی ٹکتے عیسائی پا پل زی ٹکتے مسلمان پا پل زی ٹکتے او یو عالمی نظام بجوڑ کو سبد یعودیت نا روالو سبد نصرانیت نا او سبد اسلام نا یو قانون بجوڑ کو آغا با چه کمدنو چلو بطول بلکونو کے نو با در یو بل سر با نفرت نوی دو کفر داته که با ختم شی پا دی که مقصد داغی دا اسلام حیثیت او عالمیت ختمول دی دویم دا ختمول دی چه اسلام دینی ناسخ نده چه اسلام سر نور دینونا منسوخ شو نور دینونا اسلام سر سو شو او درم مقصود داره چې په نبی علیہ السلام او په قران ایمان راوړل ضروری نه دي په نبی علیہ السلام او په قران ایمان راوړل ضروری نه دي دا چې کمنو درې واړه خبرې دا کفریه دي وای هغه وي چې چا ته ویو بل ته کافر نه وایي دې سره نفرت سی واکې د دې وجه نه تبا اخبار کې ونه ویني چې په یا په خبرونو کې وانه وړي چې په کشمیر کې د مسلمانانو د کافرانو جنگ دی وای به د مسلمانانو دین دوانو دی پاکستانیانو دین دوانو دی په غزه کې وانه وری چې د مسلمانانو د کافرانو جنگ دی وای د اسرائیل او د حماس حریت پسند جنگ دی دا ردی دا وی اغیی چه کافر دنیا کی نیشتے کافر بچاتا نوائی دا با نوائی چاہتا دا چه کمزنو جدید وحدت الادیان دے او دا کفرو دا کفرو اغیی ردی آیات نے استدلال کی ردی آیات نے استدلال کی ردی آیات مطلبو چې نور دینونه ختم کې اسلام لا راشي دې ته نه دا جوړ کو چې دا ټول دینونه په خپل خپل ځای صحیح دي زګه وس کې ما علامه نه و اخرت مې خو دا دوی راوړي دي امر بالله ولي و مؤمنانی يهودياني عيسایاني صابئيني چې علامه نه و اخرت مې بس دا ټول ټیک دي فلو مجرو من در رب فلو مجرو من در رب د آیات کریمه کې تحریف وکړو مقصد د آیات سو جوړې تر سفرل مونږ کې ویلو دا دوه قران ذکر کړي زګل انه ما قطرل ایمان دا د ایمان مدار پدې دی فمن هاذ بهما هاذ الايمان بحذافه چا چې دا دوه اجازه ورکړ ټول ایمان راځه ماته خدایو ابتدا او بل اخر ذکر کړي دي دانه چې دا دوی اونور تاجت نشته دا نور قران دې کوم په لابوته مونږ ویلو په قران ایمان فرض په نبی رسول الله سلام ایمان فرض او روایتونه دې کې ډیرو دا راغی او غلط سوچ او غلط نظریه وا وانا سوارا صابینا مانا مانا بالله چاچی مانا په الله پر در سرهای عامل او کنیک فلاو مجرم ندیل مزدوری لیدا فریزرات دیبان دی اللہ بولا مزدوری و عجر ور کی نبو یرا پا دیبانی و نبا دیغم کئی قائد اخرنا میساککم ندیز این ادویم خطاب قرآن نمبر بحاسی دعا تی آئیم پوری آیت نمبر بحاسی دعا تی آئیم پوری پدې کې خباستونه د اهل کتابو ذکر کړي درې د پخوانو او پنځه د اوسانو درې د پخوانو ذکر کړي او پنځه د هغه چې د قران مجید د نزول په ټیم کې وو یعنی اوسنی او دیان ورته وایي چې تاسو پلاران خرابو پچې د کمی چینی وی ښاوی ناغه مردار وی ناغه نه چې کمه اوپر اوزی نو هغه سخی شي هغه سخی سخی شي دا په باسطونه ذکر کوي یو د دې لپاره چې دا یو وس قابل تقلید نه دی زګدې مولیانو زره خلکو دلیل کې ذکر کاول فلا تكونوا اول كافر به خلق دلیل کې ذکر کول الله وی دای خدا دا غندونه دی پکې نو په دای په سمزه غنی کاندې تمره اڅاو کی خدا قابل له تقلید نه دی دویم عملونه ذکر کوي د دې لپاره چې کله پاره کې دا غندا عملونه رااله دا خلافت نا محروم شو اے مسلمانانو کتاسو کدا ملون ارالل دا بادشاہت و دا خلافت دا سٹیج نا بارتاو پڑیشی دا غی نا بارتاو پڑیشی درین لکر کئی دا دی دا پارا چه مسلمانانو لدی گندا و ملون نزان ساتل بکار دی چه دا اللہ پا یهودو که نو خواه نو په مسلمان شاهزاده کې به ولې خوخي هدي ګنده عملونو نه ځان ساتل پکار دي. درې پلیتای دا د اوسانو ذکر کوي درې د پخوانو یو نقض العهد وعده ما کول دویمه پلیتی الحیل فی ذبح البقر الحیل فی احکام الله الحیل فی احکام الله دا اللہ پا احکاماتو کی چلو نا کول دا غیر دو نمونی ذکر کئی یو دا خالی ورد او بل دا غوا دا حلالی درم پلیتی ذکر کئی قتل النفس و اتحام البری قتلو نا کولو پا بی گناہ تحمت لگولو د دنیاوی مفاداتو دپارا قدلو لگول او تحمد با بی گناہ لگول. آیت نمبر 72 کی سلور او یایم کی زورن ادا چستاز ازرون صف شو نو آغا گندگای اولاد تا منتقل شوی دا اولاد پینزه گندگای ذکر کئی یو تحریف چده که محرفین دی دویم منافقت چیت ترکی دریم اتاو یایم کی چده که تقلید دی داراو دی یهودو دی یهودو پا خیالاتو بس روان دی سالورم دین خرصاول دین فروشی او پینزم زان تا دا جنت تیکا دار ویل سرد و دامل اتیائیم نمبر آیات کی خطاب ختمی پا تقویف و بشارت پا تقویف و بشارت ختمی اولانای گندگی د پخوانو نقض العهد وعده د کمدنو ماتول موسی علیہ السلام د دینه سکسان بوتلل چې دوی وی چې موږ ته الله وی چې دا الله کتاب دې موږ به منو موسیٰ علیہ السلام او یا کسان بودلل واختار موسیٰ قومه سبعین رجلن سورة اعراف کی چرازی نو انتا تی اللہ کلک لوز واغستو چتاسو بطورات منئی او بطورات بعمل کوئی فچدی واپس رالل باغ وعده عملو نکو اللہ سر اکڑی وعده ما تکڑا تورات قانون نکو پا تورات عملو نکو داولنے پلیتیو گندگی ذکر گئی وائد اخذنا میساککم پاوکی چوان مستا وعدستا سنا ورفانا فوقکم التور او چت می کو پتا سبان دی غر پتا سمی غر اوچت کو وارفانا فوق کمتور او چت می کو پتا سبان دی غر مودودی ذکر کئی چه دا غر اوچت شوی نو خو اصی دا گبراهت او دا یر منظر جوړ کرے شو دا ولی ویل چی گینی دا غر پر آروان دی اغه یو ځان لا عقلی دلیل وای اځم ځان لا نقلی دلیل وای عقلی دلیل دا وای چې دا څه اعلی نشتا چې پاغي غرو چشي چې غر دوچت شي او نقلی دلیل ځان لوي د سورته آراف آیات 171 چې کأنه ذل کأنه وی ویلد دا څنګه چې غر اوچتو پته به وایي دی چې اوچتو کأنه وی دا دوارا خبری غلطی دی دوارا غلطی دی یو زکار چه زائری اسباب ہوتا بنیان محتاج دی اللہ نده محتاج دا اگر اللہ اوچک کرده زائری اسباب ہوتا من محتاج ہو ا پنځ پیر خوا کې غړ چې ده غړو د پنځ پیر غړ سدينه ا غړې تکل کالا دي په کالا والو پیر راوسته و چې دې غړ د لاسه موږ ته سخت تکلیف دي دا غړ له چرته لري کا پیر څه وته وي کال به ساتي کال به سوچو وړي را کوي خو به ساتي کورني چرغان سوچو وړي سار ناشته کې کورنه راغی اغه یو ته صحیح ده کال او ساتو کال پاسو د پیر څه می په دې راځه پورې کې په دغره نه چار چا پیر راځه پورې کې پوری پورې کې یلې چار چا پیر دغره نه راځه تاو کې بلا مخلوق راځه پیدا پیر څه وځوي تو لای راوړې مالا پیر څه ګان تړ ډول غول اوړه ستنی ځان تکې خو دا یوی غاڑی رسائی ده بلی غاڑی رسائی اگو توا چولی دیتاوی بگی رسائی خوارشی چار چا پیرا چار چا پیرا خوارشی پیچیزا آواز در کم چرا ویڑوی نرانوی بی دیتا آواز ورکوی آواز یو کئی او را ویڑوی اگر وی هون هون هون پیر سے بیر آواروی کنا وی را ویڑوی پیتا سوی راڑو لینشی گینی ما در لوڑو اگئی بیاموی پیر سے بڑو خوی مونگ وڑو لینشو خوالا کمزوری او مالا نو اسبابو تا مونگ محتاج ایو اسبابو تا تی کم دنو اللہ نده محتاج او دویم ادادا چه تا آغ آیات کی که انہو گوری داغی نمبر کی ویز نا تکناو مو گورا کنا وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ نَطَقْ دَوِي خَرَانَ وُلُو تَوِيلِ كِي كِي دَوِي خَرَانَ وُلُو تَوِيلِ كِي دَوِي خَرَانَ وُلَي حال دیکھو نَطَقْ وَيْلِ دَي وَإِذْ أَخَرْنَا مِيثَاقَكُمْ أَوْبَاوَ كِيْجْرَمْ وَامِ اُسْتَاسْنَا سُنَوَادَا أَوْجَدْ مِكَوْ بَتَا سُبَانِ غَرْ خوزو ما تیناکم خوزو نمو کسی پڑتی کل ناگنا خوزو ما تیناکم بی قواتن اونی ویل عملو کئی پاغبانی اونی وی آغا چه در کڑمی اتاستا بی قواتن بکلکا سوال لے چه غری توچت کرده خو یرولو زورو اولا اکراح فی الدین دین کی حضور نشتا لا اکراہ فی الدین دلتا ہے پی سنگ اگر اچت کو جشاب یومنے مولانا عبد الرحمن سے عربی رحمہ اللہ یو ذکر کئی چدا غر اچتا ولد سزا دا پارنو دا زور دا پارن بلکه دا معجزه خودلو دا تعالی معجزه خودلینا نو دا معجزه تنو دویم جواب داده چه اقراط پی جندل غواری یو اقراط طبیعی وی او بلا اقراط تکوینی وی اقراط طبیعی اغدیتا ہوئی چه دا فطرت نا خلافی او اقراء تکوینی دیتا ہوئی چې د وس نه بهرې چې د وس نه بهرې په دا تورات چې کله نه د فطرت نه خلاف او نه د وس نه بهرو خدا اکراه نه دا اکراه نه ده درېم دا ده چې یو اکراه دا په ایمان راوړلو کې سړی په زور مسلمان اول او دویمه اکراه دا په احکامو کې چې وی منله نو په زور باندې عملي کول په زور باندې په عملي کول نو اکراه په ایمان کې نشته په زور به یو سړی نه مسلمان دی زړونه په زور نه بدلي دلیل وته وایي ترغیب ورکا چې په خپل خواه مسلمان شي خو په زور به نه مسلمان دی او چې مسلمان شو بیا به مسلمانې عمل نه کوي نو خدای باندې یو د نیم پټې لا وړو ګور بیا دې ادرز وباسه بیا به عمل کوي بیا به اسلام نه بدنامي اقرا فی الاحکام دا پدې ځای باندې جواهر القرآن کې ذکر کړی دی چې اسلام فقط چند رسومات کا نام نهي بلکه اسلام مکمل ضابط حیات کا نام دی اسلام نه اصول رسومات نوم نه دی بلکه اسلام چې دی اسلام چې دی نو دا د مکمل ضابط حیات دی فدارت یو سړی او سوټی کی کوي اسلام نه نور څه کوي نو کوي و نه دا حدود چې راغلي دي دا چې کومه اکرانه ده خزومات انا کوم بی قوه اونی ویا چې درکړې مې تاسو بی قوت پکلا کوان دي د دین اخذ بالعمل مراد دي مقصود د الله د کتاب نه عمل لې نو ویلی وې تاسو بل اعتقاد والعمل فاقیدا و پا ملک لکنی وی مطلب اعملو خضو مانا اعملو او بقوتن دکوی چه خواهشات او ماحول در نوان نخلی لیکن نبی علیہ السلام فرمائیلو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدین تمسکو علیہ بن نواجد کلکیونی وی کلکیونی وی تمسکو علیہ بن نواجد پغا خود بچکو لگوئی مطلب مقابل در نوان نخلی خضو باتیناکم عملو کئی تاسو اونی وی آگا چی در کڑمی تاسا بی قواتن پکلا کبانی مضبوطی اونی وی عمل پیو کئی واسکرو ما پی او یاد کی آگا چی بری کی دی یاد اوس آتی یاد کئی بی تعلیم و تعلم بالتعليم والتعلم بقوة واذكروا ما فيه بالدرس والتدريس درس والتدريس يوكي داسماني كتاب دعا فشو يو في عمل كول بل داغي علم ياد ساتل ياد ساتل كعلم يلشي كذيشي عمل والا ختم شي او بياتي كمدن سوق اسماني كتاب انه بيجاني نو وای صحیح طریقې سره وایا چې او ځل به الله عمل کوم کی پیدا کی نو عمل او علم د کتاب الله دار تقوا ذریعہ ده لعلکم تتقون واذکروا ما فيه او یاد کی هغه چې بری کی دي لعلکم تتقون کې دې چې تاسو ځان بچ کې شرک نه او ګناونه نه او ادا ما تکړه ثم تولیتم بیا واوړې دلې تاسو په ځدې نه پز دې کلا کې وا دینا مم بار زال کلا پز دې کلا کې وا دینا تاسو کوم در واوړې دی فلولا فضل الله فضیل عذاب نو پکار چې دا چړه کې پیرارتا او کړه وی دا غره کارې پیرارتا او کړه وی چې دې دې کوم درو هغه واده ما تکړه فلولا فضل الله کنه فضل الله بتاسو امه ربانی داغو دا الله فضل در باندې او مهلت زلا درکو ورامتو مهربانی وا تاسو توفیق د توبې یا تاخير د عذاب عذاب در مؤخر کو کدا نه وې فلا کوندو مر الخاسرین خامخا وې تاسو تتبا کیدل ګنا فوران اعتراض ختم شو کچاوایل چې ولي چې دې د الله په کتاب عملونو کو وعده ما تکړه تاوانیان نه دي تاوانیان نه دي په کار دې دې تاوانیان شي نو موږ وی چې الله مهلت ورکو عذاب دې رستو کو کدا الله نه کولې نو فوراً به تباشي وي او خاسرین نه مراد فوراً تبا کېدل دا نه کېږي چې تاوانیان نه دي چې چا عملونو کو تاوانیان خو دي لکن تو من الخاسرین خام خواهی بتاسو دو فوراً تباکی دن کنا ولقد علمتم الذین آتدو دویم گندا عمل او دویم خباسر دا آباو دا یهودو ذکر کئی دا پلارانو دا مشارانو دا یهودو دویم گندگی اغا دا الحیل فی احکام اللہ دا اللہ پا احکاماتو کی چل والکول چل والکول دا اللہ پا احکاماتو کی دا دی دو مثالو نا ذکر کئی یو مثال دا خالی دورا دا دمیانو او دوی مثال دا غوا دا حلالی دا غوا دا حلالی وجہ دا دا چه چلونا دو قسمئی یو چه بنده بزان لحرام حلال کی حرام بزان لحلال کی او دویم چل والدائی چه سڑه ده فرضیاتو نا چه پا بنده مانده فرضی داغی ده سٹو باسی ده فرضو نا سٹو باسی اول مثال دا خالی دورا دی دا خالی دورا دی اخکار پا دی حرامو آپ حرامو ناولنی مثال دی ذکر گئی شاگا پی حرامو دی زان لحلالو حرام زان لحلالو او دویم مثال غوا حلالو پی فرضو او دی داغی نسوٹی استو داغی نیزان بچکاو دا دوی مثال داغی ذکر کئی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ آتَدَوْا او یقیناً پیجاندل تاسو دا قرآن کریم کلووی وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ او کلووی وَاسْعَلِ الْقَرِيَةِ وَاسْعَلْهُمْ عَلِ الْقَرِيَةِ الَّتِي تا کلی والاو بارکی دیتا پوسو کام دا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ وَاسْعَلْهُمْ ذَكَرَوْلِي چه دی با دا واقع پتولا دا واقع با دی نو بیانو لده را چه زمان دی نکانو نا شادوگان جور شیو دا بی نو بیانو لده قرآن و توی نور خدا تکفت لکن وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ آتَدَوْا او یقیناً پیجندل تاسو آکستان چه غی زیاده کرستاسو نا پورج دا خالی کی دای د سین غاړه ته اوسېدل او د خالد اورل تعظیم په دی وو مونږ باندې د جمعې درجه تعظیم دی خو د دنیا کار په مونږ باندې دی صرف د باندې سره په مونږ باندې د دنیا کار بنشي چې موږ لارجو فاصو الی ذکر الله په دی باندې پاږی چې د دنیا کار مکمل باندو دای سین غاړي وو او سندغاڑی خلق مایان نیوی مزدوری ام دغی دغی مزدوری وی او خوراک ام دغی قدی با مایان نیولو اللہ رب العزت و طویلو چه ده خالی پرد با مزدوری نکووی مایان بنی نیووی امتحانو ده خالی پرد با مایان دیرو مایان بڑیرو حرم تا چه ورشه او کونتاره ودا لپسٹ چینی او چه ده حرم نباری که او بینی بینی اغیی تا اون پتی چرا تا توک سووی نا سووی آتا نا لپسٹ پده لکینی او بهر به په دوربین کې صحیح نه کی احرام نه بهر نو بعد خالی ورځ چټي و نو میان بوم راووت لوګي وګي به ځان نکړي چکر مکر به واله او چې د اتوار ورځ بشو د خالی پرځ ماخام ور بډوب شو اتوار د شپه چې دا در روانه سره سي انسان پرمبه روزه خلک تراوی کوي کنه چې پته وته ولګي دار اروان سری صاحب دا اختر پشپنه کړی زکه چاغه اروان سری اسلامی تاریخ ماخام بدلی اسلامی تاریخ ماخام نو دایو ته کم دنو چې خالی راز ور 13 وسن نور بډوب شو مایان په دوربین کې نه خالی ده ډډو ته وتل لاندې بلکل به پتا نه لگی او دا خالی پرد و دوم رو چه لاس و لبرات لگی نو بازی دی خبر و دا خطک خبر و دیتا بر چاپلار تنگ شی نو دیوی چه دیتا بر چاپلار تنگ شی دی مایانو نو دی چلو نا کول شورو کرد حیلی شورو کرد چا بدا سو کرد چه جال بی ارتاو کن نو مایان با بکرا لگی نو جال موگی سر بی اوتارو او چې څنګه د خالی بشپن ور ډوب شو د خالی په ور نور ور ډوب شو نو بل بیا به ځال را کاغو پیدا کوم اوس دوه ګور راوې استل خو به خوبو کی وي به خوبو کی وي کله به دا خپل چې دا سین غړ دې یو ډډو کې وکړسته ډډو ته کې ونه وکړسته راګې نه به کمندنو ور خرامات کلاخته همایان براتل راتل راتل راتل دندو کې وړک شو نمازین ګری کې وځي لاړ مازی ګری کې ور په وتا باندې کو ور په وتا باندې کو نو چې نور بډوب شو نو مایان به راونی ول پیدا خو په خپل راغلی دی غاړه ته ما خو نه چا بچ او داس کو نو مایان په خلاص ول راتل ته خو را لاس ول راځي مې مرچې دې شاته به ورل راکو خو قسمه قسم ارامی تو گوره کول قسمه قسم یو ذل جرته یو تان کلو میانو خوبویی کنن چه کوری چه تا میان پا خیلی دی نو بابی سر رو چت کلی داسی و خوری دا تاوست چل کلی دی تا خالی پر از میان نیولی دی نو خوری دا وقت سڑی جال وقتی لٹ کلو نو و شراخ کلو دا مون په دې تل ول چا تا دا مکو خدا خو دې کې خو ګنا نشته هغه خپل خاوند ته وېکر وېداري تیږي مونږ لري شي نشته په بل باغې شروع کړ بیا بل خالی له شهرورو دغه شان سیوا شو آ سیوا شو مولا سیندره مولا تعالی فرمایي چې هلو والو کې قانون دار چې صورت د قانون وی خو حقیقت د قانون دی صورت د قانون وی خو حقیقت د قانون نوی زګه قوانین شرعیه چي دي د شریعت قوانین نو دا ادبیه شرعیه دي دا دوايا دي دا روحاني دواګا دوايا دي د دې خپل اوقات دي خپل طریقې دي په اکه طریقې چې استعمالای نو کار کوي روحاني بیماری ختمي خوچ داغی دی کمدنو خیال نه ساتی داغی خیال نه ساتی بیا دی کمدنو آغا کار نکی نو داغی مقصد داو چه دی روحانیت ترقیو کی وچه دی پا دی طریقه میان سیول شروع کرل واس صورت دا قانون وو او حقیقت دا قانون اللہ والا سزام داسه ورکرا چه شادوگار دینا چه کمدنو شکرو جو گل شکل انسانان شو انسانان نو ساز ظاہری شادو مشابهات هغه د کمنه د شیطان هغه انسان سره والا قالم تم الذين تدعو او اخيرا معلوم تاسو هغه سان چې ذاته کړه تاسو نه فورا د خالقي فقل لهم نو به ولې تاسو شادو ګار دلیلا شادو ګار تیر جو گل شادو ګار بقال انسانیت چې دا نو هغه په قوانین شرعیه ده بقا د انسانیت هغه قوانین شرعیه ده چې کله شریعت تړې فریدي او قوانین د شریعت فریدي په انسانیت ختم شي انسانیت ختم شي نو دای بالکل مصفشو شادوغان د نجول شو مصفشو مصفشو او څنګهشو درې احتمالات دي یو چې ظاهري کې بالکل انسانانی خو ادراک د شادوغان دا د ځینو عالمانو قول دی چې هغه معجزه ډیره نه مني یا معجزه کې اکثر تعویل کوي دا غي وایي و انسان نشه شادو جوړې دا فردي مطلب دا لکه په مثلو کما مثل الکل یا کما مثل الحمار یعنی دی ادراک د شادوګانو شو نور و انسانان دویم چه ده دویم قول آغا داره چه ظاهری و باطنی شادوگان شی شکل ام ده شادوگان شی او ادراک او پوی ام ده شادوگان شی رضانه ده سهی زکتا خو بیادهی بختور شو زکه انسانیت ختم شو و قیامت که بول سزا مزا نی قیامت کی بولا سزا مزا نہیں درم دادے و جمہور ہوئی چه ظاہری شکل دے شادوگانو شو او دن دن ناش انسانانو اقل دے انسانانو اقل دے انسانانو او شکل دے شادوگانو شو یو بل بے باقاعدہ پیجندو چه دا شادو کو پلانکے لالا دے خبے یو بل پیجندو دغه شادو خپل کې لاله او یو بل ته قتل او جړل وي قتل وي او جړل وي نو عقل د انسانانو 10000 دا دنیوي سزا ده کامله او دا شادوغان پاتیش وینو زکه معذب چي ده راغه بچینه راوړي بچینه راوړي او دا چې کوم ځنګلي شادوغان دي دا راغې نه فلل دي دا په خوانه مخلوق تر دې نه مخکې وو او دک چې وو دا معذب شوی په دې نه تل نه پاتې شوی د دې لري چې وو درې راځي او بیا تبا شو اوس عالمان ذکر کوي چې نبی علیہ السلام د دې امت لپاره دعا کړی ده چې الله په دې کې مس خبر راوړي مصرب کی مراولی نبی علیہ السلام دعا کرے وا چه زمان پو امت کانی مراولی مصرب کی مراولی او خصب زمکہ کی مندل بکی مراولی نو دی امت نا نبی علیہ السلام دعا کرے دا نو بدئی کی مصر زاہیری نرازی نبی علیہ السلام دعا کرے وا خو مصر باطنی بکی رازی باطنی چه ادراک دسپو شی سوچانا خنزیران جور شی شکل ده انسانی و دن دن دن سپی شکل ده انسانی ده دن دن دن خری شکل انسانی ده دن دن دن دن شادوی شادوی چه سوک قوانین الهیو سرا اوسم داس لبی کئی ناغم چلولی او شادو بتی جوڑی گی ده دن دن دن رواغ شادوی بیا تفسیر روح البیان دی زیت کمدن و قیمتی قیمتی خبری کردی دی شادوگی ببارکی او دا آغا چا بارکی چلا اللہ رب العزت دین سر اللہ بکی دین سر اللہ بکی ناغا نا شادو جوڑی گی و چلو اللی تینا جوڑ شی فقل اللہ لهم کنو قدرتا خاسیم قومی ویل دیتا چشی شادو گان زلیلا فجا اللہ نکال اللہ ما بین ادایا اکرامی دیوا قیل را نکال نبرت آغا چا دو پارا چی نزدیو دیتا آغا چا لرا چلریو دینا نزدو والا لوم عبرت شو او لری والا لوم عبرت شو چی دا سی کار مکوی یا لما بین یدیا نپار دا آغا چا چی غی آغا وقیو موجودو فما خلف آدر اسطورو دو پارا من لوم عبرت شو نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل لا ترتکبوا مرتکب اليهود فتستحلوا محارم الله دا دي چلونه ما جوړوي دا قسم چې يهوديان جوړ کړو وو فتستحلوا محارم الله تاسو به کوم درو دا الله حلال دا الله حرام فزان باندې حلال کی په دې چلونه باندې سود ځان لروا کوي کلا کله رشوت روا کوي کله دې کمندنو نور سی زون ازان لرواکی حرام حرام زان لما حلالو پچلو نو باندی باین ادیا وما خلفا آواز چار پارا چرستو دینا وما ویزتن للمتقین او نسیت دپار پریزگارانو چه ده چاند گنان ازان بچکولو ارادی ناغب نسل نرمیگی وما ویزتن للمتقین او نصیحت د پاره نه نابت والو چې چا کې نابت دي نو هغه نصیحت